Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdelillahi nahmeduh ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve neûzubillahi min şururi enfüsina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felamudillele ve men yudlil felahadiyele. Ve eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne estagal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Daha önce şimdiye kadar iman üzerine 5 ders yaptık. İnşallah bir müddet daha bu iman dersleri devam edecek. İlk olarak hatırlarsanız Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın Kitabul İman adlı eserinden İman mevzularını takip etmiştik. Şimdi iman konularına devam ediyoruz. Bugün bahsedeceğimiz konu günahların bağışlanması meselesi. Ehli sünnetin günahların bağışlanması konusunda tuttuğu yol, buna muhalefet edenlerin görüşleri, onların reddi, bunları inceleyeceğiz inşallah bugün. Tabii bu haricilerin, mutezilenin, mürciyenin muhalefet ettiği konuları da bu meseleyle alakalı olarak görmemizi gerektiriyor. Kur'an ve sünnetin açıkça belirttiğine göre şu 10 şey, sayacağımız şu 10 şey kulun işlediği günahların bağışlanmasını sağlar. Birincisi tevbe. Tevbenin günahlardan doğacak cezaların bağışlanmasını sağlayacağı tüm Müslümanlarca kabul edilmiş bir gerçektir. Nitekim Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 53. ayetinde de ki, ey nefislerine aşırı derecede zulmetmiş olan kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz, çünkü Allah bütün günahları affeder. Yine Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 104. ayetinde, bilmiyorlar mı ki kullarının yaptıkları tevbeleri kabul eden ve sadakaları alan Allah'tır. Hiç şüphesiz Allah tevbelerin kabul edicisi ve esirgeyicisidir. Bu konuda Şura suresinin 25. ayeti de şu şekilde. Kullarının yaptıkları tevbeyi kabul ederek günahları affeden O'dur. İkincisi istiğfar, yani bağışlanmak istemek, gufran dilemek. Bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilen şöyle bir hadisi vardır. Eğer bir kul günah işler de arkasından ya Rabbi bir günah işledim beni affet derse Allah Azze ve Celle kulum günahları affeden ve cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildiğine göre onu affettim buyurur. Ardından başka bir günah işler ve yine ya Rabbi bir günah daha işledim beni affet derse Allah Azze ve Celle kulum günahları affeden ve cezalandıran bir Rabbi olduğunu bildiğine göre onu affettim. Varsın ne yaparsa yapsın buyurur. Peygamber aleyhissalatü vesselam aynı sözü 3 veya 4 defa tekrarlamıştır. Yine aynı konuda Sahih-i Müslim'de şu hadis geçer. Eğer sizler hiç günah işlemeyecek olsanız Allah sizi ortadan kaldırır ve yerinize hem günah işleyip hem de istiğfar eden, bağışlanma dileyen ve böylece günahları affedilen başka bir ümmet getirirdi. Bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselam istiğfar eden kimse eğer aynı günahı 100 kere işlese bile ısrarlı olmamalıdır şeklindeki hadisine dayanarak istiğfarın yani af dilemenin mutlaka tevbe ile birlikte olması gerektiği ileri sürülebileceği gibi tevbesiz istiğfar hem mümkün ve hem de olabilir bir şeydir de denilebilir. Bu meseleyi enine boyuna incelemenin yeri burası değildir ama şimdilik bu kadarını söylememiz yeterlidir. İstiğfar yani af dileme, bağışlanma dileme tevbe ile birlikte olduğu takdirde onun sonuçları hem tevbe eden kimse için geçerli olur, bütün tevbe edenler için, bütün tevbe edenleri kapsayacak şekilde olur hem de istiğfar konusuyla alakalı. Yani tevbe burada kulun fiilini gerektiren bir şey. Yani istiğfar sadece dilde olan, kalple birlikte dilin ameli. Tevbe ise aynı zamanda ağzaların da amelini gerektiren, beraberinde bulunması gereken bir şey. Yani Allah Azze ve Celle'ye dönüş yapmak tevbenin anlamı. Fakat eğer tevbe ile birlikte olmazsa bu istiğfar, yani tevbe yerine getirilmeyip sadece dilde kalan bir istiğfar söz konusu olursa, o zaman onun müjdeli sonuçları sınırlıdır. Yani istiğfar ederken günahlarının silinmesini sağlayacak şekilde Allah'tan korku duyup, Allah'tan takva üzere olup, ona sığınan istiğfar ediciler için geçerli olur. Tıpkı bitaka ile ilgili bir hadis vardır, orada geçtiği gibi. Öyle bir samimiyet ve ihlas ile La ilahe illallah demişti ki, bu bitaka hadisinde geçen şahıs, hani bu rivayeti hatırlarsanız belki daha önce bahsettik. Kulun amel defteri açılır, bir sayfa çıkarılır. Bitaka, yani burada sayfa anlamında bir bitaka çıkarılır. Burada sadece ihlas ile söylediği La ilahe illallah sözü vardır. Bu La ilahe illallah sözüyle kul bağışlanır diye geçiyordu o rivayet. Onun işte bu kulun böyle demesi günahları kadar ağırlık oluşturarak bütün günahların silinmesini sağlamıştır. Yine başka bir hadiste belirtildiği gibi yol kesicinin biri, eşkıyanın biri bir köpeğe su içirmiş ve bu işi yaparken kalbinde öyle güçlü bir iman belirmiş ki bu iman geçmiş tüm günahların affedilmesine sebep olmuştur. Bunlara benzer çok sayıda hadis vardır. Üçüncüsü, yani günahların bağışlanmasında sebep olan şeylerden üçüncüsü, günahların silinmesini sağlayan iyi ameller. Allah Azze ve Celle Hud suresinin 114. ayetinde gündüzün iki ucunda, yani sabah akşam ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir buyurmuştur. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da büyük günahlardan sakınıldığı takdirde 5 vakit namaz, cuma namazı ve Ramazan orucu ibadetleri, namaz vakitleri, 2 cuma arası ve Ramazan'dan Ramazan'a işlenen günahlara kefaret olurlar buyuruluyor. Yine diğer bir hadiste kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan ayında oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir buyurulmuştur. Diğer bir hadiste kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek bunun önemini bilerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse, ihya ederse geçmiş günahları affedilir buyurulmuştur. Diğer bir rivayette kim kötü söz söylemeksizin ve çirkin bir hareket yapmaksızın Beytullah'ı ziyaret ederse, yani hac ederse anasından doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olarak evine döner. Yalnız bu amelleri yerine getiren bir kimse bunlarla mağrur olmamalı. Neden? Mesela namaz kılan bir kul amelinin Allah katında kabul edilip edilmediğinden emin olamaz. Hac yapan kul Allah katında bunun mebrur, kabul edilmiş bir hac olup olmadığını bilemez. Bu sebeple nasıl olsa benim bütün günahlarım bağışlandı diye boş bir hayale kapılması da gereksiz bir şeydir. Diğer bir hadiste herhangi bir kimsenin ailesi, malı ve çoluk çocuğu bakımından, yani ailesine, malına, çoluk çocuğuna herhangi bir şekilde uğradığı musibetler, belalar onun namaz, oruç, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten alıkoyma alanlarındaki eksikliklerine kefaret olur. Tabi bunun şartı ne? Bu belalara, bu musibetlere sabır göstermek, sızlanmamak, Allah Azze ve Celle'nin takdirine razı olmak. Yine kulun günahlarının bağışlanmasına sebep olan diğer bir haslet, hadiste şöyle ifade ediliyor. Kim mümin bir köleyi azat ederse Allah o kölenin her azasına, her uzvuna karşılık onun bir azasını cehennemden azat eder. Gerek bunlar ve gerekse bunun benzeri daha başka hadislerde, sahih hadislerde bu husus böylece belirtilmiştir. Yani bu konuya yönelik olarak müstakil eserler de yazılmıştır. Yani günahların bağışlanmasına sebep olan ameller adı altında bu konuda çok sayıda hadis vardır. Yine su ateşi nasıl söndürürse sadakada günahları öyle giderir. Ateş odunu nasıl yakarsa haset de, yani kıskançlık duygusu da iyi amelleri yok eder hadisleri de bu manadadır. Bu görüşe çıkan, karşı çıkan, bunu kabul etmeyen mezhepler İyi ameller ancak küçük günahlara kefaret olabilir. Büyük günahlara gelince bunlar ancak tevbe yoluyla affedilebilir demişlerdir. Ve bu konudaki bazı hadislerde geçen büyük günahlardan sakınıldıkça şeklindeki ifadeleri de görüşlerinin delili olarak ortaya koymuşlardır. Bu itirazlara birkaç yönden cevap verebiliriz. Birincisi, hadislerdeki büyük günahlardan sakınma şartı 5 vakit namaz, cuma ve Ramazan orucu gibi farz ibadetler için konulmuştur. Bunlar için koşulmuştur bu şart. Zira Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 31. ayetinde eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı affederiz buyurduğuna göre büyük günahlardan kaçınmış olmak şartıyla işlenen farz ibadetler küçük günahların bağışlanmasını gerektirir. Fakat farz ibadetlerin dışında kalan nafile ibadetler için buna benzer başka bir sevabın bulunması gerekir. Zira Allah Azze ve Celle Zilzal suresinin 7 ila 8. ayetlerinde kim zerre ağırlığınca iyilik işlemiş ise karşılığını görür, kim de zerre ağırlığınca kötülük işlemiş ise karşılığını görür buyurmuştur. İkincisi, affın yani mağfiretin, bağışlanmanın büyük günahlarla birlikte olabileceği birçok hadislerde açıkça ifade edilmiştir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste şöyle buyurmuştur. O kimse cepheden kaçmış bile olsa affedilir. Bir rivayette bu ifade edilmiştir. Ebu Davud'da yer alan bir hadise göre birkaç sahabe cehennemlik olmayı hak ederek ölen bir arkadaşları hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ettiklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine o sahabelere o arkadaşınız adına bir köle azat ediniz. Allah o kölenin vücudundaki her azaya karşılık arkadaşınızın bir azasını cehennemden azat eder buyurmuştur. Bu hadis de aynı zamanda niye delil? Mali ibadetlerde ölmüş bir kimsenin adına iyilikte bulunup da yani mali bir ibadeti yerine getirip onun sevabını o kimseye hediye etmek. Onun adına böyle bir mali ibadette bulunmanın meşru olduğuna delalet ediyor yine bu rivayet. Diğer taraftan Buhari ile Müslim'in müttefakun aleyh olarak rivayet ettikleri hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zina ve hırsızlık etmiş olsa bile buyurmuştu. Hani la ilahe illallah diyen kul zina etse de hırsızlık etmiş olsa da cennete girecektir. Ebu Zer'in burnu sürtülse de hadisi kastettiğimiz hadis. Üçüncü husus. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir Savaşı'na katılanlar hakkında Allah Azze ve Celle'den naklen söylediği kutsi hadiste ne kötülük yaparsanız yapınız sizi affettim buyurması. Bu söz işlenecek günahların küçük olması veya tevbe edilmiş olması şartına bağlanacak olursa o zaman bu bakımdan Bedir Savaşı'na katılanlarla diğer tüm Müslümanlar arasında hiçbir fark kalmazdı. Küfrün ancak tevbe yoluyla affedilebileceğini kesinlikle bildiğimiz için bu hadisin küfür halinde kapsamını alabileceğini ileri sürmek nasıl caiz değilse, bu ifadenin sadece büyük günahlardan kaçınılınca affedilebileceği bildirilen büyük günahları kastettiğini söylemek de caiz değildir. Dördüncüsü, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel, ilk şey namazdır buyuruyor. Kul namazlarını tam olarak kılmış bulunursa mesele yok. Aksi halde, bakın bakalım bu kulun işlenmiş nafilesi var mı denilir ve eğer nafilesi varsa farz namazlarındaki eksiklikler bunlarla tamamlanır. Arkasından diğer amelleri sırayla aynı şekilde incelenir. Bilinen bir şeydir ki tamamlanan eksiklik müstahabı terk etmekten ileri gelmez. Çünkü müstahabı terk etmek telafi edici bir karşılık gerektirmeyeceği gibi o takdirde terk edilen ve işlenen müstahap arasında bir fark olmaz. Demek oluyor ki farz ibadetlerdeki eksiklikler nafile ibadetlerle tamamlanarak karşılanır. Yani bir kimse bu hadise baktığımızda neyi anlıyoruz? Bir kimse farz namazlarda tadil erkanı mesela riayet etmemiştir. Huşusunda eksiklik yapmıştır. Rükünleri itminan halinde yerine getirmemiştir. O kimsenin İşte bu tadili erkandaki eksiklikleri nafile ibadetlerde tam yaptığı tadili erkanlarla kapanır. Yani farz namazın farzından olan bunun gibi tadili erkan gibi şartlardaki eksiklikler nafileleriyle kapanır, telafi edilir. Hadis bunu ifade ediyor. Halbuki farz ibadet yerine getirilmedikçe nafile ibadete sevap verilemeyeceği bilindiğine göre kul farz ibadeti eksik bırakarak nafile ibadet işlediği takdirde bu nafile ibadet sahibine ayrıca sevap kazandırmayıp eksik bırakılan farzın bedeli ve tamamlayıcısı olur. Telafi edicisi olur. Bu yüzden selef alimlerinden birine göre nafile ibadet sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam için söz konusudur. Seleften birisi böyle bir ifadede bulunmuştur. Çünkü onun, Peygamber aleyhissalatü vesselamın geçmiş ve gelecek bütün günahları peşinen affedilmiştir. Onun dışında kalan herkes her an affa muhtaçtır. Söz konusu alim, gecenin bir bölümünde uyan ve sana mahsus olmak üzere nafile namaz kıl mealindeki İsra 79. ayeti bu görüşüne delil olarak zikretmiştir. Bu demek değil ki kul bir nafile işleyip de farz bir ibadeti terk ettiği zaman işlediği nafile kesinlikle terk ettiği farzın yerine geçer. Bu anlamda değil. Bilakis farzı terk ettiğinden dolayı hak edeceği azap işlediği nafileden elde edeceği sevaptan daha büyüktür. Farzı terk ettiğinden dolayı hak ettiği azap, nafilelerle elde edeceği sevaptan daha büyüktür. Yani farzları terk eden bir kimsenin nafilelerle uğraşması abesle iştigal olur. Bazı ilim ehli buna şöyle bir benzetme yapmışlardır anlaşılmasının kolaylaşması için. İşte benim sana borcum var. Ben sana borcumu vermiyorum da işte ufak tefek hediyeler takdim ediyorum sürekli. Benim sana borcumu ödemem lazım. Bu hediyeler o borcu kapatmaz. O borcu ortadan kaldırmaz. Burada şöyle bir soru sorulabilir. İnsan uyuyakalır da bir vakit namazı kaçırırsa, hatırlayınca o namazı kaza etmesi gerekir. Bu hem nassa hem de icma dayalı bir hükümdür. Halbuki eğer nafileler bu kaçırılan namaza bedel olabilseydi, onun kaza edilmesi gerekli olmazdı. Bu soruya cevap olarak denir ki, kaçırılan farz namazın nafilelerden bir bedeli olduğunu düşünmek yanlıştır. Yani vaktinde kılınmayan, mazeret sebebiyle vaktinde kılınmayan bir namazı nafile yerine getirmez. Nafile onun yerine geçmez. Eğer bu hüküm cezayı sildirici, cezayı yok edici, bütün nafileler için de geçerlidir denilirse, bu itiraza şöyle cevap verilebilir. Eğer bir kul çarptırılacağı bir cezadan tevbe ederek kurtulabiliyorsa, eğer bu mümkünse tevbe etmekten alıkonamaz. Bilinen bir şeydir ki kul kendisine emredilen görevleri yapmalı ve yasaklanan davranışlardan kaçınmalıdır. Çünkü bu prensibe aykırı düşünmek kınanmayı ve cezalandırılmayı gerektirir. Her ne kadar bu tip bağışlatıcı sebepler cezadan kurtulmak için mümkün ise de, yani bu bağışlatıcı sebepler sayesinde kurtulmak mümkün ise de asıl prensip bu. Tıpkı insan öldürücü zehirli maddelerden korunması gerektiği gibi. Her ne kadar bu zehirli maddeler içildiği takdirde alınacak bazı ilaçlar vasıtasıyla zararlar giderilebiliyorsa da asıl prensip budur. Yani ben önce zehri içeyim de bu zehri vücudumdan yok etmeye uğraşayım diye uğraşan bir insan hiç de akıllıca bir iş yapmış olmaz değil mi? Bunun gibi. Allah her şeyi bilen hikmet sahibi ve merhametlidir. Bu itibarla kulları için yararlı olan şeyleri emretmiş ve zararlı olan şeyleri de yasaklamıştır. Buna rağmen kullar helak edici yollara düşünce Allah onları rahmetinden ümitsiz bırakmamış, bilakis onlara karşılaşacakları zararı gidermek üzere başvuracakları sebepler ve çıkış yolları göstermiştir. Buna dayanarak gerçek din adamı, halkı Allah'ın rahmetinden ümitsiz etmeyen ve aynı zamanda onlara Allah'ın emirlerine karşı gelme cüreti aşılamayan kimsedir. Halkı Allah'ın rahmetinden ümit kestirmeyen ve onları Allah'ın emirlerine karşı da cürete, bunları çiğnemeye karşı cürete de teşvik etmeyen kimsedir. Bu yüzdendir ki kula her günah işlediğinde tevbe etmesi emredilir. Nitekim müridin biri bir gün şeyhine günah işliyorum deyince şeyhi kendisine tevbe et demiş. Mürid sonra yine günah işliyorum demiş. Şeyhi bu sefer yine tevbe et cevabını vermiş. Mürit yine aynı günahı işleyince yine işliyorum. Yani sürekli aynı günahı işlemeye devam ediyorum deyince şeyhi bir daha tevbe et diyor. Sonunda mürit diyor ki ne zamana kadar böyle sürecek? Şeyhi de diyor ki şeytanı ümitsiz bırakıp hayal kırıklığına uğratıncaya kadar buna devam et. Diğer taraftan Ahmet bin Hanbel'in Ali radıyallahu anh'ten rivayetine göre Allah ondan razı olsun. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Hiç şüphesiz Allah sık sık fitneye uğrayıp hemen arkasından tevbe eden kulları sever. Yani burada fitneyle kastedilen günah. Sık sık günaha düşüp hemen ardından tevbe eden kulları sever. İşte bu bahsettiğimiz mürit şeyh hikayesini bu hadisle örtüştüğü için örnek verilmiştir. Ayrıca uykuya dalarak veya unutarak herhangi bir namazı kaçıran kimsenin uyanınca veya hatırlayınca kılacağı kaza, yani meşru sebeple kazaya kalmış, bilerek kasten terk edilmiş bir namaz değil bakın burada. Hadislerde belirtildiği gibi kişinin şuurunun gittiği, uyumak, unutmak veya bayılmak gibi meşru sebeplerle kaçırdığı bir namazı kaza etmek, kaçırdığı namaza kefaret oluyor. Bu itibarla o namazın omuzlarında kalan sorumluluğunu giderir. Kınama ve cezadan kurtulduğu gibi övgüye ve sevaba da kavuşur. Fakat yapacağı nafilelere gelince bunlardan ne kadarının sevapça kaçırdığı farzın yerini tutacağını biz bilemeyiz. Bu miktar bilinse bile diğer farzlar için yapılması mümkün olmayabilir. Eğer kulun kaçırdığı farz kadar nafile yapmakla yükümlü tutulduğu kabul edilecek olursa, o zaman bu ibadet nafile olmaktan çıkar. Çünkü zikredeceğimiz şu kutsi hadiste buyurulduğu gibi, nafile ibadetlerin gayesi kulu Allah'a daha çok yakınlaştırmaktır. O kutsi hadiste, kulumu bana en çok yaklaştıran şey kendisine farz kıldığım şeylerdir buyuruluyor. Farz kıldığım ibadetlerdir. Nafile ibadetlerle kulum bana yakınlaşmaya devam eder. Öyle ki sonunda onu severim. Ben kendisini sevince gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum buyuruluyor. Demek ki kul farz ibadetleri verilen emir gereğince yerine getirmediği takdirde nafile ibadetlerden beklediğini elde edemez. Bununla birlikte Allah o kula zulüm de edecek değildir. Çünkü o hiç kimseye zerre miktarınca zulmetmez. Bu durumda okulun nafilesinin benzeri olan işlenmemiş bir farzın yerine geçer. Tıpkı borçlu bir adam gibi bu adam alacaklarına bir şey bağışlıyor. Az önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi. Eğer bağışladığı şeyler borcunu karşılayıp aşarsa adam hem adil hem de iyiliksever bir adam olur. Eğer bağışlarını borcun karşılar, bağışlar yani bu hediye babından verdiği şeyler borcunu karşılar, hiçbir fazlalık olmazsa adam sadece adil olur. Bu ihsandır. Alışverişte borçlanma hukukunda ihsan diye zikredilir bu. Mesela ben Yusuf abiden borç aldım. Bu borcu öderken daha önceden şart koşmaksızın ben fazladan veriyorum. Bu ihsandır. Bu iyiliktir yani. Ama sadece borcumun karşılığı neyse onu versen bu da adil, adalet. Hakkı neyse o. Ama fazladan vermemede daha önceden şart koşulmamışsa eğer, faiz olur eğer şart koşulursa, daha önceden şart koşulmamışsa fazlasıyla ödemem ihsana dahildir. Bunun delili de sahihte geldiği üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma ile bir deve alışverişi yapıyor biliyorsunuz yol esnasında. Onun devesini alıyor, satın alıyor. Medine'ye vardıkları zaman hem devesini kendisine geri veriyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, hem parasını yani anlaştıkları miktarı fazlasıyla da veriyor üstelik. Bu şekil bir alışverişin yani borçlanmada ihsan yapmanın fazlasıyla ödemede bulunmanın caiz olduğunu gösteriyor. Bunda şart önceden şart koşmamak. Eğer alacaklılarına borcu kadar bağışta bulunursa o zaman yanlış davranmış, verdiği şeyleri yanlış adlandırmış, tersine karşısındakilere vermek zorunda olduğu bir şeyi vermiş olur. şaşırtıcı bir husustur ki, şaşılacak bir haldir ki, Mutezile taraftarları tevhid ve adil ehli olmakla övünmelerine rağmen tevhid konusundaki görüşlerini belirtirken Allah'ın varlığını inkar etmeye ve ona ortak koşmaya götürecek şekilde onun sıfatlarını inkar etmişlerdir. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin bizzat kendine yakıştırdığı adil yani adalet, onun hiçbir şeye zerre ağırlığınca zulmetmemesi ve kim zerre ağırlığınca iyilik işlerse karşılığını görür. Buna karşılık kim zerre ağırlığınca kötülük işlerse karşılığını görür ayetlerinde prensipleşmektedir. Halbuki Mutezile mezhebinin taraftarları büyük günahı işleyen kulun imanıyla birlikte bütün iyi amellerinin işlediği o büyük günah yüzünden silinip yok olacağını ileri sürmektedirler. Hariciler de bu konuda Mutezile'ye uyarlar zaten. Büyük günahtan dolayı tekfir edenler. Bu ise Allah'ın kendisinden uzak olduğunu belirttiği zulümden başka bir şey değildir. Buna göre Cenab-ı Allah'ı bizzat onun kendisini vasıflandırdığı gibi adaletle vasıflandırmak, onun adaletini ilahi kadere inkar edecek bir şekilde yorumlamaktan daha doğru ve daha yerindedir. Evet, kulun Allah katında bağışlanmasını gerektiren, buna vesile olan şeylerden beşincisi, Allah Azze ve Celle nasıl ki tevbeyi bütün günahları giderebilecek tek sebep saydıysa, kafir olmayı da, dinden çıkmayı da bütün iyi amelleri yok edebilecek olan tek faktör saymıştır. Halbuki hariciler ve mutezilelerin büyük günahları, bütün iyi amelleri, hatta imanı yok edecek bir sebep saymaları, işte bu prensibe aykırı bir şeydir. Allah Azze ve Celle Bakara 217'de şöyle buyuruyor. İçinizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların bütün iyi amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar orada ebedi kalmak üzere cehennemliktirler. Görülüyor ki Allah Azze ve Celle iyi amellerin silinmesini kafir olarak ölmek şartına bağlamıştır. Küfür üzere ölmek şartına bağlamıştır. Apaçık bir şey ki herhangi bir şarta bağlanan bir sonuç o şart yok olunca yok olur. Maide suresinin 5. ayetinde kim iman etmeyi kabul etmez ise onun ameli silinmiştir buyruluyor. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle peygamberlerin isimlerini saydıktan sonra şöyle buyuruyor En'am 87-88. Ayetlerinde. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden birçoğunu da seçip doğru yola hidayet ettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini buna iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, işledikleri bütün amelleri silinip yok olurdu. Bak peygamber bile olsalar böyle. Aynı manada Zümer suresinin 65. ayetinde de eğer Allah'a ortak koşarsan, yani eğer sen dahi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben, eğer sen dahi Allah'a ortak koşarsan, işlediğin ameller silinip yok olur ve hüsrana uğrayanlardan biri olursun. Bu ayet, daha önceki En'am 87-88. Ayetlerinde olduğu gibi, hiç şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez ayetiyle örtüşmektedir. Çünkü Allah'a ortak koşmak affedilmediği ve ebediyen cehennemde kalmayı gerektirdiğine göre, tabii olarak sahibinin bütün salih amellerinin, iyi amellerinin silinip yok olmasına sebep olur. Kur'an'da küfrün dışındaki günahlar anlatılırken onların bütün iyi amellerin silinmesine yol açacağı söylenmemiştir. Muhammed suresinin 28. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Çünkü onlar Allah'ı kızdıran şeylerin peşine düştüler. Onu razı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Bu yüzden Allah onların amellerini silip yok etti buyurmuştur. Zira Allah Azze ve Celle burada küfrü kastetmiştir. Burada kastedilen şey küfürdür. Nitekim başka bir ayette de Hucurat 2. ayetinde şöyle buyruluyor. Ey müminler! Sesinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayınız. Birbirinize yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da böyle yüksek sesle konuşmayınız. Yoksa farkında olmadan amelleriniz silinip yok olur. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetinin inmesinin, nüzul edilmesinin sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam karşısında yüksek sesle konuşmanın sahibi farkında olmaksızın küfre yol açması ve böylece amellerin silinip yok olmasına sebep olmasıdır. Şunu da kesinlikle belirtmek lazım ki Günah işlemek küfre sebep olabilir. Günah işlemek kişiyi küfre götürebilir. Nitekim büyük alimlerden biri günahlar küfrün habercileridir demiştir. Bu yüzden amelleri silip yok eden küfre yol açar endişesiyle günahlardan uzak durulması emredilmiştir. Allah Azze ve Celle Hucurat 2'de bundan dolayı peygamberin emrine aykırı davrananlar bir fitneye uğramaktan, estağfurullah, Nur suresinin 63. ayetinde peygamberin emrine aykırı davrananlar bir fitneye uğramaktan veya can yakıcı acı bir azaba çarpılmaktan sakınsınlar buyurulmuştur. Buradaki fitne küfür anlamındadır. Yani peygambere aykırı hareket etmek kişiyi küfre götürebilir. Bilindiği gibi iblis Allah'ın emrine aykırı davrandığı için kafir olmuş ve Allah'ın emrini dinlemeyen başka kimseler de yine azaba çarpılmışlardır. Haricilerle mutezileler de delil olarak Allah Azze ve Celle'nin şu ayetine dayanırlar. Allah ancak takva sahiplerinin amellerini kabul eder. Bu iki mezhebin, harici ve mutezile mezhebinin savunucuları bu ayete dayanarak şöyle diyorlar. Büyük günah işleyenler takva sahibi olmadıklarına göre Allah onların hiçbir amelini kabul etmez ve bu yüzden hiçbir iyi amelleri de olmaz. İyi amellerin en başta geleni iman olduğuna göre böylelerinin imanı da olmaz ve bunun sonucu olarak cehennemlik olmayı hak ederler derler. Mürciye mezhebi de kendilerine ayetteki takva sahiplerinden maksat küfürden sakınanlardır diye cevap verirler ise de onlar bu cevaba, yani hariciler şöyle karşılık veriyorlar mürciyenin bu cevabına karşı. Takva sahipleri kavramı Kur'an-ı Kerim'de sevap elde etmeye hak kazananlar için kullanılır. Nitekim Kamer suresi 54-55. Ayetlerinde Allah Azze ve Celle takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadırlar. Güçlü hükümdarın huzurunda doğruluk koltuklarına kurulmuşlardır. Ayrıca Adem Aleyhisselam'ın oğulları Habil ile Kabil Allah için kurban kestiklerinde kurbanı kabul edilmeyen kardeş hemen o zaman kafir olmamış, daha sonra kafir olmuştu. Çünkü eğer kurban keserken kafir olsaydı zaten kurban kesmeye girişmezdi. Bir de şu var ki selefimiz bu ayetin kapsamına girmekten buna rağmen sürekli korku içerisinde olmuşlardır. Eğer ayetteki takva sahipleri küfürden sakınanlar demek olsaydı o zaman bu ayetten korkmazlardı. Son olarak şunu da söylemek gerekir ki takva sahipleri mefhumu bu kavram ile kafir olmayanları kastetmek Kur'an-ı Kerim'in üslubuna aykırı olduğu için bu deyime böyle bir mana vermek yerinde değildir. Mutezile'nin ve haricilerin iddiası bu şekilde. Ve mürciyenin iddiasına karşı bu cevaplar vermişlerdir. İşte onların bu tartışmasına her iki gruba da verilecek en doğru cevap şudur. Takva sahiplerinden maksat, işledikleri her ameli Allah korkusu ile işleyen kimselerdir. Nitekim Fudayl bin İyaz, Allah ona rahmet eylesin, Mülk suresinin ilk ayetinde geçen hanginiz daha iyi amel işleyeceksiniz diye sizi denemek için mealindeki ayeti tefsir ederken daha iyi amel ifadesini daha halis, yani daha ihlaslı ve daha doğru diye açıklamıştır. Eybikum ahsenu amela ifadesindeki o ahsenu, en güzel, en iyi ifadesini en ihlaslı ve en doğru amel olarak açıklamıştır. Kendisine ey Ebu Ali, en halisi ve en doğrusu ne demektir diye sorulunca şu cevabı veriyor. İşlenen amel halis olup da doğru olmadığı zaman kabul edilmediği gibi, doğru olup da halis olmadığı zaman da kabul edilmez. Kabul edilebilmesi için hem halis ve hem de doğru olmalıdır. Bir amelin halis olabilmesi için sırf Allah Azze ve Celle'ye tahsis edilmiş olması ve doğru olabilmesi için de sünnete uygun yapılması gerekir. O halde Allah'tan başkası için amel eden riyakarların ameli kabul edilmez. Nitekim Allah Azze ve Celle kutsi bir hadiste şöyle buyuruyor. Ben ortak koşulanların en müstahanisiyim. Yani ortak koşulmaktan en uzak olanı, en ihtiyaçsız olanıyım. Kim bir amel işler de bu amelde başkasını bana ortak koşarsa ben o amelle tamamen ilgisizim. O amel bütünüyle bana ortak koşulana ait olur. Yani bir amelde Allah'a ortak koştun mu Allah ondan alakasını keser. Sadece ortak koştuğu şeye haskılar onu. Kutsi hadisin ifadesi bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah abdestsiz kılınan namazı ve haram maldan verilmiş sadakayı, gulülden verilmiş sadakayı kabul etmez buyurmuştur. Başka bir hadiste Allah başı örtülmüş olmadıkça kadının namazını kabul etmez buyurmuştur. Hayız çağına gelmiş, hayız görme çağına gelmiş bir kadının namazını tesettürlü olmadıkça Allah kabul etmez buyurulmuştur. Diğer bir hadiste kim emrimize aykırı olan bir amel işlerse yaptığı amel reddedilir, kabul edilmez. Yani Fudayl bin İyaz'ı yaptığı bu tefsiri, bu ayet ve hadisler, estağfurullah, bu kutsi hadis ve nebevi hadisler destekliyor. Amel hem sırf Allah için halis kılınmış olacak, hem de sünnete muvafık bir şekilde, sünnete uygun bir şekilde olacak. Bir kimse görünüş itibariyle, zahir itibariyle dört dörtlük bir namaz kılsa, bütün sünnetlerine, tadil-i erkanına riayet etse ama o namazda kalbinde riya bulunsa, başkaları tarafından beğenilmeyi arzu etse o amel nedir? Allah katında bir geçerlilik kazanmaz. Ancak insanlar katında ne kadar güzel namaz kılıyor denilmesine sebep olabilir belki. Fakat Allah böyle bir ameli kabul etmez. Aynı şekilde bir kimse çok samimi, çok ihlaslı olabilir, çok güzel ameller işleyebilir bu sebeple. Ama sünnete uymuyorsa onun amelleri yine Allah katında geçerlilik kazanmaz. Yani amellerin Allah katında geçerlilik kazanabilmesi için iki olmazsa olmaz şart vardır. Birisi ihlas, Allah için halis kılmak. Diğeri doğruluk. Doğruluk da ifade edildiği gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun bir amelde bulunmak. Demek ki kim küfürden kaçındığı takdirde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına, sünnetine aykırı olan bir amel işlerse işlediği amel kabul edilmez. Mesela abdestsiz namaz kılsa, kıldığı namaz makbul değildir. Çünkü o kimse her ne kadar şirkten kaçınmış ise de sözü geçen amel konusunda takva yolunu tutmamıştır. Bilindiği gibi Allah Azze ve Celle Mü'minun suresinin 60. ayetinde şöyle buyurmuştur. Verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri korku ile ürpererek verirler. Ayşe radıyallahu anha bu ayette söz konusu olan kimse zina işleyen, hırsızlık yapan, içki içen ve bunlar yaptıktan sonra Allah'ın azabından korkan kimse midir diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, hayır ey Sıddık'ın kızı. Ayette kastedilen kimse namaz kılan, oruç tutan, sadaka veren ve bunları yaptıktan sonra yaptığı ameller kabul edilmez diye korkan kimsedir diye cevap verdi. Aslında bu aynı zamanda bizler için de bir teşviki içeriyor. Yani yaptığımız ameller acaba Allah katında kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Bunun korkusunu duymak. Yani namaz kılıp, çokça ibadet edip, sanki bunlar Allah katında dört dörtlük kabul edilmiş gibi kulun kendini beğenmesi, ucuba kapılması, amelini beğenmesi kişiyi helak eden şeylerden birisidir. Bakın, ilginç bir hadis Ebu Yala ve Bezzar'ın müsnedinde, Acuri'nin Kitab-ı Şeria'da Lalekai'nin Şerhu İtikadı Ehli Sünne vel Cema'a isimli eserinde şöyle rivayet ediliyor. Rivayet yollarıyla hadis hasendir. Bu hadise göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir kimseden bahsediyorlar. İşte şöyle cihad ediyor, şöyle namaz kılıyor, şu kadar güzel işler, güzel işler yapıyor diyerek övüyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kimden bahsediyorsunuz? Ben tanımıyorum onu diyor. Biraz tarif etmeye çalışsalar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkaramadım diyor. Biraz sonra o adam geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o adama diyor ki, neden senin yüzünde şeytan siması görüyorum diyor. Az önce sen bu meclise girerken ben buradakilerin içerisinde en hayırlısıyım diye kalbinden geçirdin mi, geçirmedin mi diye soruyor. Adam da diyor ki ben öyleyim zaten diyor. Adam gidiyor mescide giriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam huzurunda bulunanlara diyor ki bu adamı kim gidip öldürecek? Ebu Bekir radıyallahu anh ben diyor gidiyor. Bakıyor ki adam mescitte namaz kılıyor. dönüyor. Ey Allah'ın Resulü, öldüremedim onu çünkü adam namaz kılıyordu. Sen musalliğini, namaz kılanları öldürmekten yasakladın diyor. Allah Resulü cemaattekileri aleyhissalatü vesselam tekrar soruyor. Kim öldürecek bu adamı diyor. Ömer radıyallahu anh kalkıyor. Ben ey Allah'ın Resulü diyor. Gidiyor. O da geri geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, adam namazdaydı. Sen ise namaz kılanları öldürmekten yasakladın. Ben de öldürmedim onu diyor. Bakın buradaki Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'ın tavrını görüyor musunuz? Adam namaz kılan birisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a namaz kılanları öldürmekten başka bir yerde yasaklamıştı. Ne yapıyor? O kimsenin namaz kılıyor olmasını, yani güzel bir takım amellerine itibar ederek o adam hakkında hüsnü zanda bulunuyor. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sözünün yerine getirmesi gerekirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam huzurundakilere tekrar diyor ki, bu adamı kim öldürecek? Ali radıyallahu anh ben diyor. Gidiyor Ali radıyallahu anh fakat mescitte bulamıyor. Dönüp geliyor. Allah'ın Resulü, adam insiraf etmiş, mescitten ayrılmış diyor yani. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, şayet diyor, bu adamı içinizden birisi öldürseydi, ümmetimden iki kişi dahi ihtilaf etmezdi diyor. İki kişi dahi ihtilaf etmezdi. Bakın, işte bugün o tavır yerine getirilmediği için haricilere bakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam nasıl tarif ediyor onları? Onlar namaz kılarlar, kendi namazınızı beğenmezsiniz. Kur'an okurlar, kendi okuyuşlarınızı beğenmezsiniz. Onlar da beğenmez sizin namazınızı, Kur'an okuyuşunuzu. İnsanların en hayırlısının sözlerini konuşurlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadislerinden bahsederler. Ama bunları fıkh etmek bakımından Allah onlara fıkı nasip etmemiştir diyor. Haricilerle ilgili diğer rivayetlerde daha önce de gördüğümüz gibi bütün sapık fırkalardan ziyade haricilerin öldürülmesi, onların gördükleri yerde öldürülmesi tavsiye edilmiştir. İşte bu görünüşteki, suretteki güzelliklere aldanmayın diyor. İşin kalbi boyutuna burada müthiş bir dikkat çekme var. Amellerin kalbi boyutu. Bizler esası itibariyle her daim Allah Azze ve Celle'nin zikrini kalbimizde muhafaza etmeliyiz ki Allah'ın korkusunu, Allah'ın haşyetini o kalbe şeytanın ilhamı yer etmesin. Çünkü İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette buyuruyor ki, insanoğluna, Ademoğluna şeytanın bir dürtmesi vardır, bir de meleğin dürtmesi vardır diyor. Kul Rabbini zikrederse şeytan çekilir gider, vesvesesini keser diyor ondan. Meleklerin dürtmesine, ilhamına, lümmesine, ilhamına mazhar olur o. İşte bizlerin irşad üzere olması, buradaki irşad doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayırt edebilme basiretidir. İşte bu basireti muhafaza etmek, buna sahip olmak istiyorsak kalbimizi daima yoklamamız lazım. Hak bir şey yaparken dahi, Allah'a itaat ederken dahi, insanlara hakkı davet ederken dahi biz bunu yaparken bu işte şeytanın payı nedir, nefsimizin bu işte payı nedir, bunu bir kenara çıkarmanın hesabını yapmak zorundayız her zaman. Bunu yapmadığımız zaman işte bunları ben yaptım, bak ben ne kadar güzel anlayışlıyım gibi bir düşünceye kapıldığımız anda Allah muhafaza amellerimiz batıl oluyor. Allah Azze ve Celle o ameli bizden alakasını kesiyor. O ameli şeytana veya nefsimize havale ediyor. Onlar ise bize karşılık veremeyecekler. Bizim korkmamız gereken cennetin ve cehennemin sahibi olan Allah. Ne bir insanların korkusu yani ne de herhangi bir rızık endişesi veya kaçırmayı, elde etmeyi beklediğimiz bir menfaatin kaçması olmamalı. İnsanların gönlünü kazanmak olmamalı. Sen sevdiklerini hidayet edemezsin, hidayete erdiremezsin buyuruyor hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Bu bize ait değil ama tebliğimizi güzel bir üslupla sunmak bütün Müslümanlar üzerine bir vacip. Emri marufta bulunmak, nehi anil münkerde bulunmak. Bunu yaparken kul hakkını tecavüz edersen o ameli sakatlamış olursun bir kere. Karşıdakini de zulmetmemen lazım. Muhatabına da zulmetmemen lazım. Onun da hakkını tanıman lazım. Hangisi? Kasas suresi Kasas suresinde 56. ayet miydi? Ben hatırlayamadım ama Kasas suresinde olması lazım. Evet. İşte işin kalbi boyutunu da bu şekilde muhafaza etmek lazım. Diğer taraftan salih selefimizden birisi yaptığı amellerin kabul edilmeyeceği ile ilgili korkusu, işlediği amelleri emredildiği şekilde yapmamış olabileceğinden duyduğu endişeden kaynaklanmıştır. Az önce sözünü zikrettiğimiz alim. Daha önce iman derslerinin ilk bölümlerinde hatırlayacağınız üzere inşallah müminim veya inşallah namaz kıldım diyen bir kimsenin imanı ve amelleri konusunda tereddütlü konuşmasının sebebi de Allahu alem bu olsa gerek. Yani ben iman ettim ama imanım Allah katında kabul gördü mü? Bunun endişesi. İnşallah müminim demenin altında yatan hikmetlerden birisi Allahu alem budur. Böyle diyen bir kimse kalbindeki imandan şüpheli olduğu için değil de görevini verilen emirlere uygun olarak yaptığından endişeli olduğundan böyle söyler. Yoksa bu imanın aslında bir şüphe anlamına gelmez. Buna göre ayeti yani Allah sadece takva sahiplerinden kabul eder ayetini. Allah sadece bütün günahlardan uzak kalabilen kimselerin amellerini kabul eder şeklinde yorumlamak son derece yanlıştır. Mutezilen veya haricilerin dediği gibi böyle bir yoruma gitmek son derece yanlıştır. Çünkü gerek kafir ve gerekse fasık eğer tevbe etmek isterlerse bu manada takva sahibi değildirler. Eğer amelin kabul edilmesi, ameli işleyenin o anda günahsız olması şartına bağlı olsaydı, tevbenin kabul edilmesi imkansız olurdu. Tevbe nedir? Salih bir ameldir, değil mi? Şimdi bunların dediği gibi işte günah işleyen bir kimse, büyük günah işleyen bir kimse takva sahibi değildir. O halde takva sahibi olmayan ameli kabul edilmez diye bir önermede bulunan bir kere tevbenin önünü tamamen kapatmış demektir. Çünkü tevbe de bir ameldir. Günah işleyen kimse de bu takva sahipleri sınıfının dışında iddia edildiği üzere bunun dışında olduğuna göre tevbesi de kabul edilmeyecek anlamına gelir. Dolayısıyla tevbe hiç lüzumsuz bir emir haline gelir. İşte Mutezile'nin düştüğü meselelerde çarpıklık bu. Bu meseledeki çarpıklığı bu. Fakat amelinin takva şartına bağlanması böyle görülemez. Yani böyle bir şart ileri sürülebilir. Çünkü tevbe eden kimse o anda sadece gerekli olduğu şekilde tevbe etmektedir. Yani bu kimse tevbe etmeye girişirken kötülükten vazgeçerek iyiliğe geçmektedir. Besbelli ki bu kimse henüz günahlarından sıyrılabilmiş değildir. Sadece bu günahlardan sıyrılma konusunda samimi şekilde kararlıdır. Diğer taraftan insan ısrarla büyük günah işlediği bir dönemde bir takım ameller işlese ve bir süre sonra tevbe etse bu tevbeyle günahlarının üzerinden düşmesi ve işlediği o iyi amellerin de kabul edilmesi gerekir. Halbuki bu iyi amelleri işlerken adam fasıktı. Tıpkı bunun gibi başkalarına cinayet, gasp, iftira gibi zulümler yapmış olan bir kafir veya bir zımmi Müslüman olsa Müslümanlığı kabul edilir ve insanlara yapmış olduğu zulümler üzerinde kalır. Yani kul hakları üzerinde kalır. Allah'ın hakları ne olur? İslam kendisinden öncekileri siler hadisi gereği bunlar düşer. Eğer sadece büyük günah işlememiş kimselerin iyi amelleri kabul edilmeseydi, İşlediği kötülük ve zulümlerden tevbe etmedikçe kafirin Müslümanlığı geçerli olamaz ve bu yüzden ebedi cehennemlik olurlardı. Bilindiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında halk arasında bilinen günahları işlemiş olup ağır cezalar hak etmiş olan bazı kimseler Müslüman olmuş ve Müslümanlıkları kabul edilmişti. Daha sonra hak ettikleri ağır cezalardan dolayı tevbe ediyorlardı. Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadis şu şekilde. Mughira bin Şube radıyallahu anh Müslüman olmadan önce birlikte yolculuk ettiği bir gruba gaddarlık yapmış, kadirde bulunmuş, zulümde bulunmuş, onların mallarını soymuştu. Bu olaydan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelerek Müslüman olmuştu. Hudeybiye olayı sırasında müşriklerden Urve bin Mes'ud Peygamber aleyhissalatü vesselamın karşısına gelip dikilince bu sırada Resulullah'ın yanı başında duran Mughira Urve'yi kılıcıyla geriye itti. Bunun üzerine kim bu adam diye soran Urve'ye o kız kardeşinin oğlu yeğenin Mughire'dir cevabı verildi. Urve Mugire'ye ey gaddar adam, senin gaddarlığın burada duyulmadı mı diye hitap etti. Yani sen Müslüman olmuşsun ama sen gaddarın birisin. Burada duymadılar mı senin bu gaddarlığını diye hitap etti. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam araya girerek onun Müslüman oluşunu kabul ediyorum. Fakat gasp ettiği mala karışmıyorum diye buyurdu. Nitekim bu konuda Allah Azze ve Celle En'am suresinin 51. ayetinde sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları Kureyş ileri gelenlerinin arzusuna uyarak yanından kovma. Onların hesabından sana ve senin hesabından onlara hiçbir sorumluluk düşmez. Eğer onları kovarsan zalimlerden olursun buyurulmuştur. Tıpkı bunun gibi Nuh Aleyhisselam'ın zamanının ileri gelenleri de kendisine sana bir sürü bayağı, sıradan, adi kimseler uymuşken biz sana inanır mıyız, sana iman eder miyiz deyince Nuh Aleyhisselam da şu cevabı vermişti. De ki, ben onların daha neler yaptıklarını bilmem. Onların hesapları yalnız Rabbime aittir. Keşke bunun böyle olduğunu bilseydiniz. Şura 111-112. Ayetlerinde. Zaten biz hiçbir Müslüman tanımıyoruz ki, Müslüman olmayan biri yanına gelerek Müslüman olmak istesin de böyle kimseye günah, hiç günah işlemediklerini, yani günahsız olmadıkça Müslümanlığın geçerli olmaz demiş, böyle bir şey mümkün değildir. Namaz ve zekat gibi iyi ameller konusunda da durum böyledir. Evet, günahların bağışlanmasını sağlayan dördüncü faktör, bir müminin diğer bir mümin için dua etmesidir. Mesela müminlerin müminin cenaze namazını kılmaları gibi. Ayşe radıyallahu anhadan ve Enes radıyallahu anh'den gelen rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Herhangi bir ölünün cenaze namazını 100 kişiye ulaşan sayıda bir Müslüman cemaat kılar da hep birlikte ölüye şefaatçi olurlarsa Allah onların şefaatini kabul eder. Müslim'deki bir hadiste İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle rivayet ediyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan. Herhangi bir mümin ölür de Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmamış olan 40 kişi cenaze namazını kılarsa Allah bu cemaati o ölü hakkında mutlaka şefaatçi kılar. Bu hadislere göre günahların affedilmesini sağlayan faktör mümine öldükten sonra dua edilmesidir. Cenaze namazda o ölü için bir nevi nedir? Bağışlanma dileğidir değil mi? Duadır onun için. Bu hadislerde belirten günahların affedileceği müjdesini sadece büyük günahlardan kaçınan ve bunun sonucu olarak küçük günahları bağışlanan ölülere mahsus saymamak gerekir. Çünkü böyle bir müminin küçük günahları bu konuda tartışan tarafların her ikisine göre de zaten bağışlanmıştır. Hülasa cenaze namazı sırasında yapılan dua ölünün günahlarının affedilmesini sağlayacak faktörlerden birisidir. Diğer bir günahların affedilmesini sağlayan faktör de ölünün ardından yapılan hayır amelleridir. Sadaka ve benzeri şeyler gibi. Yani mali bir takım ibadettir. Gerek bazı hadislerin açık ifadesine göre ve gerekse alimlerin ortak görüşüne göre bu hayırların ölüye yararlı olduğu kesindir. Ölü adına köle azat etmek ve hacca gitmek de buna örnek olarak burada sayabileceğimiz şeylerdir. Hatta Buhari ve Müslim'de rivayet edilen hadiste kim oruç borcu bırakarak ölürse velisi onun yerine oruç tutar buyurmuştur. Aynı şekilde ölünün adak borcunu onun adına velisinin tutması gerekir. Yani adak borcu eğer oruç ise oruç şeklinde yok daha başka hayırlar şeklinde ise onu yerine getirmek şeklinde bunu ifade eden sağlam sahih hadisler vardır. Şunu da belirtmek lazım ki Necm suresi 39. ayetinde insan için sadece emeğinin, kendi sayı gayretinin karşılığı vardır buyuruluyor. Bu ayeti bu prensiple çelişkili görmek şu iki bakımdan doğru değildir. Birincisi Kur'an ve sünnette yer alan çok sayıdaki delilin belirttiğine ve alimlerin de ifade ettiğine göre mümin emeği karşılığı olmayan bazı lütuflardan faydalanabilir. Meleklerin mümin adına dua ve istiğfar etmeleri gibi. Ayetlerde bu belirtilmiştir. Melekler müminler için bağışlanma dilerler buyruluyor. Bu bağışlanma dileme müminin kendi ameli değil. Melekler onlar için bağışlanma diler. Bu ayetler Mü'min suresinin, diğer adı Gafir suresinin 7. ayetinde arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunanlar Rablerini överek tesbih ederler. Ona inanırlar ve müminler için şöyle mağfiret dilerler. Rabbimiz, rahmet ve ilim bakımından her şeyi kapladın. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Yine peygamberler ve genel olarak müminler, müminler için dua ve istiğfar ederler, bağışlanma dilerler. Nitekim Tevbe 103. ayetinde, onlara dua et çünkü senin duan onların ızdıraplarını yatıştırır buyurulmuştur. Tevbe 99'da, kimi bedeviler var ki Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, verdiklerini Allah'a yakın dereceler kazanmaya ve peygamberin duasını almaya vesile sayarlar buyurulmuştur. Muhammed suresinin 19. ayetinde de, ey Muhammed, gerek kendi günahların ve gerekse mümin erkek ve kadınların günahları için Allah'tan mağfiret dile, bağışlanma dile buyurulmuştur. Bu konuda diğer bir örnek de, cenaze namazı kılanların ve mezarları ziyaret edenlerin ölüler için dua etmeleridir. Hatırlayacaksınız, Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayette, Sahih Buhari'de gelir rivayet, kabirlere uğranıldığı zaman ne yapması gerektiğini soruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da, Esselamu Aleyküm ya dar-ı kavmin müminin, inşallahu inna bikum lahikun. Ey müminler kavminin diyarı, inşallah biz de yakında sizin aranıza geleceğiz deyin diyor. Ve ardından bazı dua cümleleri zikrediliyor. O ölüler için bağışlanma dilemeyi ifade eden istiğfar cümleleri geliyor rivayette. Ama Kur'an okumaya gelince bu meşru değil. Sünnette yer almayan bir şey bu. Bağışlanma dileyebilirsin. Meşru olan bu. İkinci gerekçe, yani Necm suresinin 39. ayetine aykırı olabileceği şüphesini ortaya atanların bu çelişkisinin doğru olmadığının ikinci gerekçesi şudur. Ayetin zahir anlamı, kişi için sadece emeğinin karşılığı vardır şeklindedir. Bu doğrudur çünkü kişi sadece kendi emeğinin, kendi çalışmasının, gayretinin karşılığını hak eder ve ancak onu mülkiyeti altına alır. Başkasının emeğinin ve çalışmasının karşılığına malik olup hak sahibi çıkamaz. Fakat bunun böyle olması Allah'ın kuluna yarar ve rahmet bağışlamasına da engel değildir. Nitekim Allah Azze ve Celle kullarına güçleri dışında takatlerin üzerinde kalan faktörlere sürekli ne yapar? Mağfiret eder. Ayrıca Allah Azze ve Celle kullarına sevap kazandıracak sebeplere sarılmayı nasip ederek onlara hikmeti ve rahmetiyle bağışta bulunmaktadır. Ve herkesi bu engin rahmetin kapsamı altına almaktadır. Hadiste şöyle buyrulur. Herhangi bir kimse Müslüman kardeşi için bir dua ederse Allah o kimseye görevli bir melek gönderir. Adam mümin kardeşi için dua ettikçe görevli melek de amin, senin için de aynısı olsun der. Sahih Müslim'de gelir bu rivayet. Diğer bir sahih hadis şöyledir. Kim bir cenaze namazı kılarsa kendisine bir kırat verilir. Bu kıratın ne olduğu ifade edilmemiştir. Allah bilir. Yani yüklü bir miktar, büyük bir miktarı ifade eden sevap anlamında bu kırat. Eğer cenazeye toprağa verilinceye kadar eşlik ederse kendisine en küçüğü Uhud Dağı kadar olan iki kırat verilir. Yani cenazeye katılmak ve ölü defnedilinceye kadar cenazeye eşlik etmek bu sevabı daha da katlıyor. Demek ki Allah Azze ve Celle bir yandan cenaze namaz kılana ölüye dua etti diye rahmet ediyor. Diğer taraftan da bu kimsenin duası sayesinde ölüye rahmet buyuruyor. Altıncı husus, günahların affına vesile olan hususlardan altıncısı, kıyamet günü gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve gerekse kendilerine şefaat yetkisi verilmiş diğer kimselerin günahkarlar için şefaat etmesidir. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan çok sayıda hadis vardır. Örnek olarak bir iki hadis zikredelim. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarları içindir buyurulur. Diğer bir hadiste de ümmetimin yarısının cennete girebilmesiyle şefaat yetkisine sahip olmam arasında tercih yapmam istendi. Ben şefaat yetkisini seçtim. Çünkü bu daha yaygın ve daha geniş kapsamlıdır. Onu takva sahipleri için mi sanıyorsunuz? Hayır, o günahkarlar, kötülüklere batmışlar içindir buyuruyor. Evet. Yedinci husus, Allah Azze ve Celle'nin günahlara kefaret saydığı belalara katlanmak, musibetlere katlanmak. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Müslümanın başına gelen hiçbir bela, hiçbir musibet, hiçbir üzüntü, hiçbir keder ve ayağına batan bir diken dahi olsa bunlara varıncaya kadar hiçbir sıkıntı yoktur ki karşında Allah günahlarının birini silmemiş olsun. Diğer bir husus, sekizinci husus, kabirde karşılaşılan sıkıntıların, kabirin baskısının, sıkmasının ve kabir korkularının her biri günahlara kefaret olur. Dokuzuncu husus, kıyamet gününün korkunç olayları, belaları ve sıkıntıları da günahlara kefaret olurlar. Ve onuncusu, Allah Azze ve Celle'nin sebepsiz ve gerekçesiz rahmet ve mağfireti ile günahların silinmesini sağlayabilir. Yani Allah cebbar olandır, dilediğini işleyendir. Fa'alun lima yurittir. Hiçbir karşılık olmadan ne yapar? Dilerse kulunun bütün günahlarını karşılıksız olarak bağışlar. Evet, bu sayılan 10 sebebin günahkarlara yönelecek kınamayı ve cezayı giderebileceği sabit olunca hariciler ve mutezile mezhebinin büyük günah işleyenlerin cezaları ancak tevbe ile ortadan kalkabilir şeklindeki iddiaları işte bu prensibe ters düşer. Evet, biliyorum vakit biraz uzadı ama az kaldı inşallah. Son cümlelerle bağlayalım. Açıklanan bu iki görüş, yani haricilerin günah işleyen herkesi kafir sayıp ebedi cehennemlik ilan eden görüşleriyle, böyle kimseleri ebedi cehennemlik kabul eden ve tevbe etmedikçe Allah tarafından affedilmelerini imkansız gören ve ayrıca bunların hiçbir imanı olmadığını ileri süren görüşün hiçbir fıkıh ve hadis alimi tarafından benimsenmediğini ifade edelim. Bu görüşler sadece bidatçılar tarafından savunulmuştur. Mürciye mezhebinin aşırı görüşlerinden, yani gulat-ı mürciyeden olup da bu büyük günahkarlar hakkında tereddüt belirterek bunlardan olan biri cehenneme girecek mi, girmeyecek mi bir şey diyemem diyenler de yine bidatçıdırlar. Çünkü bütün büyük imamlar ehli kıbleden olan bazı müminlerin bir süre cehenneme girip sonra yine çıkacaklarını Kur'an ve sünnetin bu yoldaki kesin naslarına uyarak icma halinde kabul etmişlerdir. Durum böyleyken hiçbir kıble ehli cehenneme girmez diye kestirip atan bir imam da tanımıyoruz. Bunun ardından aslında azap diye bir şey yok, bu yolda söylenen şeyler asılsız korkutmacalardır diyen sapıkların ve kafirlerin görüşleri gelir. Yaşar Nuri gibi, Muhyiddin Arabi gibi. Böyle diyenler Allah Azze ve Celle'nin Zümer Suresi 16. ayetindeki işte Allah kullarını bu azabı ile korkutuyor şeklindeki ayetini delil olarak gösterebilirler. Böyle diyenlere verilecek cevabımız şudur. Korkutma olayı ancak korkutulan kimse hesabına korkunç olan bir gelişme meydana gelebilecekse, yani böyle bir şey mümkünse geçerli olur. Ancak böyle bir şey mümkünse etkili olabilir. Bunun tersine meydana gelebilecek korkunç bir gelişme aslında yoksa korkutmanın etkili olması imkansız olur. Yani bu azap sadece göstermelik bir şey olsaydı, yani sırf korkutmak için olsaydı, aslında azap diye bir şey olmasaydı, böyle korkutmanın bir anlamı olmazdı. Haşa, bu zaten Allah Azze ve Celle'yi haşa ve kella yalancılıkla suçlamak olurdu. Bundan Allah'a sığınırız. O zaman insanları asılsız bir şeyle korkutmak mantıksız olduğuna göre, tıpkı küçük bir çocuğu korkutur gibi, ki aklı başında yetişkinleri bu yolda korkutmanın mümkün olmadığını herkes bilir. Yani yapmayacağın bir şeyle ancak çocukları aldatabilirsin. Yetişkinler için böyle bir şey yapamazsın. Ortada korkulacak bir şey olmadığını öğrenecek olan yetişkinlerin korkusu zaten hemencecik kayboluverir. Tasavvuf ehlinden bile bu şekilde hareket edenler var. Yani azap diye bir şey yok. Allah vaadinden dönmez ama veidinden, yani tehdidinden dönebilir gibi batıl bir takım sözler ediyorlar. Bazı sapık felsefecilerin, karmatilerin ve böyleler gibi düşünenlerin sözlerine benzer bu görüşler. Onlar şöyle diyorlardı. Peygamberler insanlara aslı olmayan bir takım vaatler ve tehditler yoluyla hitap etmişlerdir. Bunlar sadece can bedenden ayrıldıktan sonra neler olacağını anlatmak isteyen misallerdir. Belirttikleri vaatleri ve tehditlere gelince bunların her ne kadar aslı yoksa da dünya için yararlı şeylerdir. Çünkü insanlar ancak bu yolla yönlendirilip denetim altına alınabilirler. İşte bu eski sapık felsefecilerin, kafir felsefecilerin görüşlerini son dönemler içerisinde Auguste Comte gibi Avrupa'daki bazı felsefeciler pozitivizm dini adı altında yaymaya çalıştılar. İşte TC'de laiklik küfrünü yerleştirirken de dini inançları da biz kullanalım. Biz bunları tamamen yok edersek insanları hiç zapt edemeyiz. Yani vicdan denilen şeyi ortadan da kaldırmış oluruz. Gerçeğini anlıyorlar ve ne yapıyorlar? Bu devletlerinde dine de yer veriyorlar. Kontrol edebildikleri, her bakımdan kontrol edebildikleri Diyanet Kurumu gibi bir kurumlar. Daha dün cuma namazına camiye gidenler varsa hutbeleri de görmüşsünüzdür. Adamlar hutbede demokrasi küfrünü övüyor. Bu demokrasi küfrünü öven imamın arkasında namaz kılınmaz. Bunu yapmayan imamları araştırmak lazım. Biz Diyanet imamlarının arkasında namaz kılınmaz diye genellemek istemiyoruz ama maalesef bu küfürlerini zahiren ortaya koyuyorlar. Allah yardımcımız olsun. Evet, bu görüşün asılsızlığı dinimizin temel gerçekleri karşısında ispat edilmeyi gerektirmeyecek derecede kesin olmakla birlikte bu konuyla ilgili olarak şunlar diyebiliriz. Eğer durum böyle olsaydı, peygamberlerin yüksek zekalı yakın dostları bunu bilecekler ve zamanla böyleleri verilen emirlere uyup yasaklardan kaçınmayacaklardı. Tıpkı sapık felsefeciler ile İsmaililer, Nusayriler ve benzerlerinden oluşan karmatiler gibi. Bugün Kadiyanileri de bunlara dahil edebiliriz. Bunlar kafirdir. Bunlar bakın bu gibi, Şia gibi, Karmatiler gibi, İsmaililer gibi, Babiler, Bahailer gibi, Kadiyaniler gibi, İskender Evrenesoğlu gibi, bu gibi kimselerde asıl olan nedir? Küfürdür. Böyle bir kimsenin İslam'ını ispat etmesi lazım. Bunlar da asıl olan küfürdür. Çünkü onlar İslam'dan başka bir dini din edinmiştir kendilerine. Dinler arası diyaloğu savunanlar da böyledir. Dinler arası diyalog görüşünü ortaya koyan Fethullah Gülen gibi sapıklar da böyledir. Bunlar da asıl olan küfürdür. Bu insanların İslam'ını ispat etmesi lazım. Yani işin bu boyutunu bilmiyordum diyerek mazeretini ortaya koyması lazım. Evet, bu sapıklara göre aralarında bulunan ilim ve marifet sahipleri emir ve yasaklardan muaf oldukları gibi böyleleri için mahsurlu şeyler mübah hale gelir. Farzlar onların üzerinden düşer. Böylece onların kompleksleri belli olmakta, sırları meydana çıkmakta ve gizli dinlerinin herkes tarafından anlaşılıp öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Bunun sonucunda içlerinde görünüşlerinin tersine olan yani bir nevi nifak gibi inandıklarının tersini barındırdıkları için kendilerine batiniye denilmiştir bu kimselere. Batiniler. Bu batiniler şeriatın zahirdeki emirlerini, yasaklarını zaten hiç dikkate almayan hayasız kimselerdir. Eğer Allah'a sığınırız, peygamberlerin dini böyle olsaydı, peygamberlerin yakın çevresindekiler bu durumun iç yüzünü iyi bilecekler için meydana vuracaklar. Ayrıca ilim sahibi ve araştırıcı dindarların dinleri batiniye grubunun onlarınki gibi ikiyüzlü bir aldatmaca, bir nevi nifak görüntüsünden başka bir şey olmayacaktı. Halbuki kesinlikle bilinmektedir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zahiri ve batını en iyi bilen, onun maksat ve amacına en iyi şekilde vakıf olan sahabiler gerek gizli ve gerekse açık olarak onun emirlerine en sıkı şekilde itaat eden ve ölünceye kadar en titiz şekilde bu durumunu devam ettiren kimselerdi. Hatta sahabiler arasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la en samimi olanlar, onun özel hayatını en yakından bilen Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma gibi kimseler, gizli ve açık hayatlarında emirlere en titiz şekilde uyan, farzları en çok yerine getirip haramlardan en fazla kaçınan kimselerdi. Hatta Buhari'de ilim babı 42. babda Ebu Hureyre'den şu hadis gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan iki kap dolusu ilim aldım. Birini size açıkladım. Birini de açıklarsam, diğerini de açıklarsam boynumu uçurursunuz diyor ya hani. Batıniler bu hadisi kullanıyor. İyi de bu hadisi kullandığınız Ebu Hureyre radıyallahu anh farzları dört dörtlük yerine getiren, yasaklardan sakınan bir kuldu. Kaldı ki aynı sözü söyleyen Ebu Hureyre radıyallahu anh şu sözü söylüyordu. Allah'ım beni hicri 60 senesine ulaştırma. Beni çoluk çocuğun hükümdar olacağı zamana ulaştırma diyor. Yezid'in başa geçeceği dönemi kastediyordu. Ve Allah onun duasını kabul ediyor. 60 senesinde vefat ediyor Ebu Hureyre. Zaten bunun akabinde 61. yılda Kerbela vakası meydana geliyor. Isırıcı o zalim sultanları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken haber vermişti. O Emevilerin yapacağı zulümleri haber vermişti. Şayet onların isimlerini saysaydı Ebu Hureyre radıyallahu anh işte Allah Resulü adına yalan uyduruyor diyerek onun kellesini uçururlardı. Bunları söylemediği hakkında Ebu Hureyre radıyallahu anh'ı ne yapmışlar? İtham etmişlerdir. Evet. Bu sapık görüşün savunucuları bazı bakımlardan sapık tasavvufçulara benzerler. Hani Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınmayı sözde henüz arif olmamış, sıradan müritlere mahsus sayan sufi taslakları var ya, işte kastedilen bunlardır. Yani hatta tasavvufçuların bu menzilcilerin odalarından birinde, bu inspik odalarında şunu söylüyorlardı. Takva sahibi kimse yoktur. Takva sahibi ancak menzildeki seydadır diyordu. Ondan başka kimse takva sahibi olamaz. Bir taraftan bunu söylüyorlar. Tasavvufçuların böyle azmış, küfre girmiş kesimleri işte şeyhlerimizden teklif kalkmıştır. Onlar helalden, haramdan mesul değildir diyorlar. Mükellefiyet kalkmıştır onlardan diyorlar. Nitekim Celaleddin Rumi Menakıbül Arif'in kitabında nakledildiği üzere şöyle anlatır. Hüsamettin Çelebi'den naklen. İşte bir gün sohbet meclisinde müritlerinin huzuruna dedi ki Celaleddin Rumi, biz öyle menzillere, öyle makamlara vardık ki teklif bizden kalkmıştır. Yani farzların farziyeti bizden kalktı, haramların haramlığı bizden kalktı. Biz o derecelere geldik. Ey cemaat siz de benim gibisiniz diyor. Hepimiz böyleyiz diyor. Oradan dervişler tabi uyanık diyor ki o zaman biz niye yoruluyoruz ki? Niye namaz kılmakla şununla bununla uğraşıyoruz diyorlar. Niye nefsimizi bu kadar yoruyoruz diyorlar. Celaleddin Rumi de diyor ki onlara evladım diyor şayet biz bu zahirdeki şeyleri yerine getirmezsek insanlar bu kadar insan bize bel bağlamış dağılıp giderler anlayamazlar diyor. Onların bakın demek ki zahirde namaz kılmaları, Kur'an okumaları, zikretmeleri bile insanları aldatmak içindir. Allah şerlerinden saklasın onların. Evet. Onlara göre mürit ariflik mertebesine yükselince şer'i yükümlülüklerden sıyrılır. Onlar Allah Azze ve Celle'nin ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn. Hicr suresi 99. ayet. Rabbine sana ölüm gelinceye kadar, yakin gelinceye kadar ibadet et şeklindeki buyruğunda geçen yakin kelimesini marifet anlamında yorumlarlar. Hicr suresinin 90. ayetini. Halbuki ayetteki yakin kelimesi ölüm ve sonrası anlamındadır. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in başka yerinde cehennemliklerin dilinden şöyle buyurur. Müddessir suresinin 45-48. ayetlerinde. Onlar dediler ki biz boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık. Ceza gününü yalanlardık. Sonunda bu haldeyken bize yakin geldi çattı. Yani ölüm geldi çattı. Neymiş yakin? Demek ki Kur'an-ı Kerim'de geçtiği şekilde ölüm. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Nitekim Hasan-ı Basri Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah mümin kullar için ölümden başka hiçbir başka bir amaç noktası belirlememiştir dedikten sonra delil olarak bu ayeti zikreder. Ayrıca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Osman bin Ma'zun radıyallahu anh'ın ölümü üzerine Osman bin Ma'zun'a gelince ona Rabbi tarafından yakin geldi buyurmuştur. Yani ölüm geldi buyurmuştur. Yani buradaki Hicr suresinde geçen bu yakin kelimesinin hem Kur'an ile tefsiri bakın ölümdür hem de sünnet ile tefsiri ölümdür. Artık bundan sonra kim bunun başka bir şey olduğunu söylerse ancak bir sapıktır. Oysa bu arif taslakları her şeyden önce bütün varlık aleminin gerçeği olan kaderi müşahede ettiklerini, arifin gayesinin kaderi müşahede edip herkesin gördüğü bu alemden yok olması olduğunu, fena bulması olduğunu ileri sürerler. Onlara göre kaderi esas alan bakış açısında emirler ile yasaklar, Allah'ın sevdikleriyle hoşlanmadıkları ve Allah'ın dostları ile düşmanları arasında fark yoktur. Bu konuda. Onlardan biri şöyle diyor. Arif ilk önce itaat ve isyan safhasını yaşar. Arkasından isyansız itaat safhasına geçer. Nitekim başka bir şeyhleri de şöyle der. Ben kendisine isyan edilen bir Rabbe inanmıyorum. Haşa. Ben kendisine isyan edilen bir Rabbe inanmıyorum demiştir. Halbuki Allah Azze ve Celle kendisine isyan edenleri kitabında belirtmiştir. Bu şeyhe bir zalimden söz ederek bu adamın malı haramdır dediklerinde de o da böyle diyenlere bu adam eğer emre isyan ettiyse kadere itaat etti diye cevap vermiştir. Kaderi delil getirmiştir yani bu işte. Bunlara göre sözde arifler bu safhadan sonra üçüncü bakış açısına geçerler. Bu bakış açısından ne itaat ve ne de isyan söz konusudur. Bu bakış açısı vahdedi vücuda inanan küfür ehlinin, zındıkların bakış açısıdır. İşte bu görüş bidatçı sufilerin en aşırılarının görüşüdür. Nakşiler, özellikle Nakşilerde en büyük hedef tevhid dedikleri, yani onların tevhid deyince anladıkları şey budur. Vahdedi vücut. Yokluk, alemde fena bulmak, yokluk her şeyi Allah olarak görmek, haşa. Tıpkı Karamita mezhebinin Şia'nın en aşırı kolu olduğu gibi bunlar da vahdedi vücutçular da tasavvufçuların en aşırı koludur. Bu iki sapık görüş arasında yakınlık vardır. Bunlardaki küfür ne Hristiyanlıkta ne Yahudilikte ne de müşrik Arapların putperestliğinde yoktur. Onlardan daha beterdir. En doğrusunu bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bugün de burada noktalayalım inşallah. Önümüzdeki hafta yine iman bablarından devam edeceğiz. Bugün konu günahların bağışlanması meselesi üzerineydi. Ehl-i sünnetin görüşünü ve bu konuda ehl-i sünnete muhalefet eden haricilerin, mutezilerin ve mürciyenin görüşlerini, bunun yanında batıniye gibi, tasavvuf ehli gibi, sufiler gibi diğer bazı fırkalarında görüşlerinden bahsettik. Bu konularla ilgili soru sormak isteyen kardeşlerimiz varsa gerek buradan gerek InSpeak ortamından kısa bir süre soruları alabiliriz. Allah cümlemizden razı olsun. Hocam tövbe hem elle hem yani azarlarla hem dille yapılan istiğfar sadece kalple yapılan mı? Şimdi tövbe evvebe ev fiilinden gelir. Yani kökeni, mastarı budur. Yönelmek demektir tövbe. Yani bir günahtan sonra hayırlı amellere yönelmek. O işten kalben tamamen bağını kesmek. İstiğfar ise dua mahiyetindedir. Allah'tan bağışlanma istemek. İstef'ale babındandır. Bu elif, sin ve t harfleri bir fiilin başına getirildiği zaman talep ifade eder. İstiğfar, gufran dileme. Bağışlanma dileme demektir. Mağfiret dileme demektir. Yani tevbe kuldan istenen bir şey. İstiğfar ise yani bağışlanma ise Allah'tan istenen bir şey. Yani kul yerine getiriyor ama Allah'tan bu bağışlanmayı talep ediyor. Allah cümlemizden razı olsun. Ses gelmiyor mu odaya? Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Bir kişi zahiri amellerin cinsini terk ederse küfre girer mi? Kemmerra kardeş, zahiri amellerin cinsi derken Allahu alem, zahirdeki bütün amelleri terk etmeyi kastediyorsunuz. Burada cins diye genelleme yapmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bir kimse zahirdeki amelleri terk ederse iman yerine gelmemiş demektir. O kimse İslam kitap ve sünnet naslarına göre iman etmiş değildir. Yani Allah'ın istediği iman ile iman etmiş değildir. İman sınırına girmemiştir. İslam dairesine de girmemiştir. Çünkü zahirdeki amelleri İslam olarak tarif eder bir kısım hadisler. İman ile İslam bir arada zikredilince iman kalbe ait, kalbe müteallik amelleri, İslam ise zahirdeki amelleri ifade eder. Delil olarak Cibril hadisini burada hatırlayabiliriz. Malumunuz üzere Ömer radıyallahu anh diyor ya, hani bir gün biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile beraber otururken saçları simsiyah, elbisesi bembeyaz, üzerinde hiçbir yolculuk alameti bulunmayan birisi geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önüne oturdu, dizlerini dizlerine dayadı. Ey Allah'ın Resulü, bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, iman Allah'a iman etmek, Allah'a inanman, kitap meleklerine inanman, kitaplarına inanman, peygamberlerine inanman, kaderin hayrıyla şerriyle birlikte kadere inanman ve ahirete, ölümden sonra dirilişe iman etmen diyor. İslam'ı sorduğu zaman da, İslam'dan haber ver deyince de kelime-i şehadet, Allah cümlemizden razı olsun, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, bundan sonra namazı kılmak, ondan sonra zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve oruç tutmak şeklinde zikrediliyor. Zahirdeki amellerde İslam olarak zikrediliyor. Tabii zayıf bir takım tariklerle gelen bazı rivayetler daha var. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Ebu Yala'nın Mu'ceminde, rivayet yolları inşallah birbirini kuvvetlendirerek hasen derecesine çıkar. Bu rivayette şöyle belirtilir. İslam alenidir, zahirdedir, iman kalptedir, takva ise buradadır diyerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam göğsünü işaret ediyor. Yani Allah korkusu da buradadır diyerek akciğerlerini işaret ediyor, göğsünü işaret ediyor. Akciğerleri dedim çünkü Allah'tan korkanların ciğerleri kaynar. Hani namazda huşu sahiplerinin vasfı anlatırken ciğer kokusu gibi ses geliyordu diyor ya, o takvanın o ciğerleri yakmasından ötürü. Takva buradadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, göğsüne işaret ediyor. İman kalptedir diyor, İslam da alenidir diyor. Allah cümlenize razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Buyur inşallah. Şimdi Enes bin Malik'in muhattasında gördüm. Azil, Malik bin Enes. Evet. Malik bin Enes'in Azil ile ilgili bir hadis-i şerif. Azil. Evet. Azil'in evet. Hükmü ile ilgili. Şimdi Azil'in hükmünün şey olduğunu biliyoruz. Hatta Müslüm'de de... Neyi olduğunu? Meşru olduğunu. Meşru olduğunu. Evet. Müslüm'de de geliyor. Yalnız benim dikkatimi şu çekti. Savaş harp halindeydik diyor. O zaman diye abazaydık diyor yani. Cahiyelerle evet. Diyor bunu yapmayı Peygamberimiz meşru görmüş. Evet. O yani zina kapsamına girmiyor mu? Ben onu... Şimdi kişinin cariyeleriyle ilişkisi zina değildir. Bu elinin altındakiler, ayette geçen elinin altındakiler kavramına dahil olan şeyler. Yani esir aldıklar köleler. Tabii. Yani zina hükmüne girmiyor. Kişinin cariyesiyle ilişkisi zina değildir. Yani eşi değil. Eşi değil. Öyle mi? Yani bu hani odalık dedikleri şeyler vardır. Cariyelerle ilgili hükümler tamamen farklı bir mesele ama orada kastettiğin şey zina değil. Meşru olan bir ilişki. Yani çok dikkatimi çekti. Müslüm'de de baktım aynı hadis. Müslüm'de de geliyor 4. ciltte. Şaşırdım. Evet. Burada kardeşlerden birisi savaş anında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cariyelerle ilişkide azil meselesini sordu da mikrofona uzak, o yüzden sesi anlamamış olabilirsiniz. Eğer odada da soru soracak kardeşimiz yoksa biz müsaade isteyeceğiz inşallah. Burada misafirlerimiz var çünkü. Buradan yok değil mi soru? Tamam. Allah Azze ve Celle bazen amelle imanı bir nasta ayrı ayrı zikrediyor. İman eden ve salih amel işleyenler diyor. Bu amelin imandan ayrı olduğunu göstermez mi? Az önce ifade ettiğimiz gibi iman ile İslam bir arada zikredilirse iman ile kastedilen kalbe müteallik amellerdir. İslam ile kastedilen zahirde yerine getirilmesi gereken hasletlerdir. Fakat bunlar ayrı ayrı tek başına zikredildiği zaman din, iman, İslam kelimesi birbirlerinin yerine geçebilecek kelimelerdir. İnşallah Darüşsünne'ye koymayı düşünüyoruz ama Türkiye'de blog sitelerine bir mahkeme kararı almışlar. Sitelere ulaşım yasak. Yurt dışından girenler takip edebiliyor ama biz şu an Türkiye'de olduğumuz için siteye ulaşmamız zor. Bilemiyorum şu anda söz vermeyelim ama aleykümselam ve rahmetullah. Yani bir şekilde internete koyacağız inşallah. Olmazsa forum sayfamız var biliyorsunuz. Darussunne forum. Orada link yaparız. Tamam inşallah. Yani bizim Kemmerra kardeşin sorduğu soru bu arada belki biraz muallakta kalmış gibi oldu ama iman adı altında bugüne kadar yaptığımız 5 ders daha var. O meseleleri biz orada işledik bütün detaylarıyla. Delillerini de orada zikrettik. Şayet yurt dışından giriyorsa Kemmerre kardeşimiz darussunne.com sitesinden linklere ulaşabilir. Türkiye'den giriyorsanız da odaya ben yazayım. Bu siteden yasaklı sitelere girebilirsiniz. Neyse sitenin adını tam hatırlayamadım ama Webrocks. Bakın Webrocks. Amin. Allah cümlemizden razı olsun. Webrocks.com. Bu siteden ebumuaz.blogspot. Onu da yazayım. Bu sitedeki link boşluğuna şu şekilde yazarsanız o sohbet kayıtlarına inşallah ulaşabilirsiniz. Mahkeme kararını bilemiyoruz. Hangi sebeple yasaklamışlar. Fakat kişisel web sayfası yapan pek çok site yasaklanmış. Bu Blogspot siteleri. Blogger denilen tipte yapılan bazı siteler var. Onların hepsini yasaklamışlar. Genellikle kişisel web sayfalarıydı bunlar. Diyanet Cuma günü Cumhuriyeti anlatıyor. Atatürk filan deli oldum hocam. Bana ne Cumhuriyet'ten Atatürk'ten. Yani bu şikayetinizi Diyanet'e yapın inşallah. Hatta hep beraber Müslümanlar olarak bunu yapmamız lazım ki onlar da ayaklarını denk alsınlar. Yani biz orada namaz kılmaya gidiyoruz. Adamlar tutuyorlar küfür sistemini övüyorlar. Hutbeyi yarıda bırakıp çıktık artık. Diyanet.gov.tr olması lazım. Doğru mu hocam? Diyanet.gov.tr Diyanet'in sitesi. Evet, odaki kardeşlerden müsaade isteyelim. Allah hepinizden razı olsun dinlediğiniz, sabrettiğiniz için. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etûb ilek. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.